สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่301เรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่76ครับพี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมได้อธิบายถึงการเชื่อมโยงของคำสองคำในภาษากรีกคำแรกก็คือคำว่าการทดลองหรือ pyrasmos คำที่สองก็คือคำว่า ice ซึ่งแปลว่าเข้าไปพี่น้องครับทั้งสองคำนี้ได้ปรากฏอยู่ในคำอธิษฐานของพระเยซูที่บอกว่าขออย่านำข้าพงทั้งหลายเข้าไปในการทดลองครับเข้าไปในการทดลองเมื่อวานนี้ได้บอกไปแล้วนะครับว่าคำหมายคำว่าเข้าไปนั้นก็คือตกอยู่ในอำนาจตกอยู่ในอุ้งมือตกอยู่ในอิทธิพลเมื่อเรากำลังอธิษฐานคำอธิษฐานของพระเยซูนี้เราก็กำลังอธิษฐานว่าขออย่านำเราเข้าไปในอุ้งมือเข้าไปอยู่ในอิทธิพลเข้าไปอยู่ภายใต้อำนาจของการทดลองพี่น้องครับการทดลองนั้นผมบอกแล้วนะครับเป็นความหมายกลางๆครับนะถ้าเป็นความหมายเชิงบวกก็แปลว่าการทดสอบจากพระเจ้านะครับถ้าเป็นความหมายเชิงลบก็คือการล่อลวงครับการล่อลวงซึ่งเกิดจากมารพี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมก็ได้พูดไปแล้วว่ามาร์ตินลูเทอร์กล่าวบอกว่าเราหลีกไม่พ้นที่จะเผชิญกับการจู่โจมของมารแต่เราอธิษฐานเพื่อว่าเราจะต้องไม่พ่ายแพ้และพินาศไปเพราะพวกมันมาร์ตินลูเทอร์ได้ตระหนักรู้นะครับถึงการมีสติในการอธิษฐานการที่จะรับรู้ว่ามารซาตานนั้นมันมีอำนาจมีอิทธิพลนะครับมันมีมือนะครับที่มองไม่เห็นที่ทำให้เรานั้นอ่อนแอเมื่อเราอ่อนแอเราสามารถที่จะตกอยู่ในกับดักหลุมพรางของมารซาตานได้พี่น้องครับเมื่อการล่อลวงมาถึงซาตานทำให้เราโกรธเคืองโกรธแค้นและขมขื่นเราต้องน้อมใจยอมฟังพระเจ้านะครับน้อมใจยอมฟังพระเจ้าคำว่าน้อมใจยอมฟังพระเจ้าก็หมายถึงอยู่ภายใต้การปกครองของพระเยซูทำตามสิ่งที่พระเยซูตรัสนะครับดังนั้นเมื่อเราอยู่ท่ามกลางอธิษฐานครับในวันนี้เราจะต้องอธิษฐานโอ้ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ต้องการกำลังของพระองค์มาเสริมแรงภายในข้าพระองค์และข้าพระองค์ยอมฟังความจริงแห่งพระวจนะของพระองค์การตอบสนองต่อข้าพระองค์ของข้าพระองค์นั้นในเรื่องทัศนคติในเรื่องการกระทําและความคิดก็ขอให้เป็นไปตามพระวจนะของพระองค์ด้วยเถิดพี่น้องครับผมอยากจะอธิษฐานและขอให้พี่น้องได้หลับตาอธิษฐานตามผมนะครับโอ้ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ต้องการกําลังของพระองค์มาเสริมแรงภายในข้าพระองค์และข้าพระองค์ยอมฟังความจริงแห่งพระวจนะของพระองค์และตอบสนองด้วยความเชื่อฟังขอการตอบสนองของข้าพระองค์ทัศนคติของข้าพระองค์การกระทําของข้าพระองค์ความคิดของข้าพระองค์ให้เป็นไปตามพระวจนะของพระองค์ทั้งสิ้นอาเมนพี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานอย่างนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรครับพระเจ้าสดับฟังคําอธิษฐานของเราแน่ในขณะเดียวกันครับเราต้องร่วมมือกับพระเจ้านะครับเมื่อเราบอกว่าเรายอมฟังความจริงแห่งพระวจนะของพระองค์เราต้องยอมเชื่อฟังจริงๆนะครับอันนั้นคือการที่ปฏิเสธตัวเองนะครับก็คือปฏิเสธความคิดของตัวเองรับความคิดความจริงแห่งพระวจนะเข้ามาในชีวิตการตอบสนองของเรานะครับต่อสิ่งต่างๆเราอาจจะมีตัวตนของเราอาจจะมีแนวความคิดของเราอาจจะมีmindset ของเราพี่น้องครับต้องเช็คก่อนครับว่า mindset ของเราความคิดของเรานะครับทัศนคติของเราถูกต้องตามพระวจนะของพระเจ้าหรือเปล่าถ้าว่าไม่ถูกเราจะต้องปรับเปลี่ยนของเราเสียก่อนครับเมื่อเราปรับเปลี่ยนของเราพี่น้องครับกําลังของพระเจ้ามาถึงครับการทรงนําของพระเจ้ามาถึงครับเมื่อเรายอมปรับเปลี่ยนทัศนคติท่าทีการกระทําและความคิดให้เป็นไปตามพระวจนะนะครับถ้าเราอยู่ในพระวจนะเราก็มั่นใจครับว่าเราอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้า และเมื่อเราอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าแน่นอนครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการช่วยเหลือของพระเจ้าจะมาถึงโดยทันทีพี่น้องครับผมอยากจะแบ่งปันชีวิตของผมสักเล็กน้อยครับหลายครั้งทีเดียวเมื่อเราตัดสินใจจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งหลายครั้งทีเดียวเมื่อเรากำลังจะทำอะไรบางอย่างที่สำคัญต่อชีวิตของเราผมจะถามตัวเองก่อนเสมอครับว่าเราอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไรคำตอบก็คือเราอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าได้โดยการเชื่อฟังพระวจนะตราบใดที่เรามีท่าทีแห่งการเชื่อฟังพระวจนะนะครับแนวโน้มที่เราจะอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับแต่เมื่ออธิษฐานขอการทรงนำของพระเจ้าพระเจ้าก็จะปิดในบางช่วงบางเวลาพระเจ้าให้เราคอยในบางช่วงบางเวลาและพระเจ้าก็ประทานมาในหลายๆช่วงหลายๆเวลาเราจะเห็นการทรงนำของพระเจ้าตลอดครับแม้ว่าบางครั้งเราก็คิดไม่ออกนะครับจากการท่องเที่ยวของผมกับครอบครัวผู้ที่รู้ดีที่สุดก็คือลูกชายครับและเมื่อลูกชายเขาวางแผนไว้เนื่องจากความรู้ทางเทคโนโลยีสูงการตัดสินใจที่ดีการรู้จักวิธีการเดินทางในต่างประเทศมีชีวิตอยู่ในต่างประเทศนานพอสมควรทำให้เขาได้เรียนรู้และเมื่อเขาพาเราไปเที่ยวเขาก็สามารถที่จะนำได้หลายครั้งเราสงสัยหลายครั้งเราอยากจะเสนอความคิดเห็นแต่พี่น้องครับในที่สุดนั้นผมก็พบกับความจริงที่ว่าถ้าเราไว้ใจใครแล้วเราก็ให้เขานำและเมื่อเขานำหากเขาเก่งพอการนำของเขาก็จะผิดน้อยที่สุดชั้นใดชั้นนั้นครับพี่น้องเมื่อเราวางชีวิตให้กับพระเจ้าแล้วพระเจ้าเก่งพอที่จะนำชีวิตของเราอย่างไม่ผิดพลาดครับหลายครั้งเราอาจจะไม่ต้องถามหลายครั้งเราอาจจะมีความสงสัยก็เก็บไว้นะครับแล้วจะถามในวันสุดท้ายเขาก็จะเฉลยครับว่าที่ทำอย่างนี้เพราะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ผมก็มีความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายวิญญาณทันทีว่าเมื่อถึงเวลาที่เราไปพบกับพระเจ้าในวันสุดท้ายเราก็จะเข้าใจหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่เข้าใจตอนที่เราเชื่อฟังตอนที่เราทำตามหลายครั้งครับเราทำตามด้วยความไม่รู้สึกสบายใจนะครับหลายครั้งเราทำตามด้วยคำถามฉงนความฉงนสนเท่หรือสงสัยว่าจะต้องทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้นะครับพี่น้องครับเก็บความสงสัยไว้นะครับเพิ่มการเชื่อฟังเพิ่มการยอมจำนนนะครับเพิ่มท่าทีแห่งการทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าชีวิตของเราก็จะปลอดภัยครับชีวิตของเราจะสู่จุดหมายอย่างแน่นอนชีวิตของเราก็จะไม่เสียเวลาทำบางสิ่งบางอย่างที่ไร้คุณค่าไม่มีสาระข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้พ้นจากสิ่งที่ไร้สาระในโลกนี้เพื่อที่ข้าพระองค์หลายจะได้สาระสำคัญที่สุดก็คือชีวิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าและพระวจนะคำสอนของพระองค์เพื่อที่ชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นจะได้ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเพื่อที่ชีวิตของข้าพระองค์นั้นจะอยู่เพื่อแผ่นดินของพระองค์พี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานอย่างนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆบุคคลต่างๆและการทดสอบการล่อลวงทั้งหลายนะครับเราจะต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของพระองค์นะครับท่ามกลางการทดลองล่อลวงการทดสอบทั้งสิ้นเราต้องการกำลังเสริมที่มาจากพระองค์นะครับเราต้องมีท่าทีการตอบสนองอย่างถูกต้องครับพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้านั้นไม่เพียงแต่ทำให้เรานั้นรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าอธิษฐานได้ถูกแต่พระวจนะของพระเจ้านั้นก็ยังสามารถเป็นสิ่งที่ตัดแต่งแขนงครับแขนงคือชีวิตของเราในพระธรรมยอห์นบทที่15พระวจนะของพระเจ้านะครับที่อยู่ในจิตใจของเราครับที่ซ่อนอยู่ในจิตใจของเราฝังอยู่ในจิตใจของเรานั้นจะทำให้เราไม่ทำบาปได้ครับพี่น้องนะพี่น้องครับสดุดีบทที่119พระวจนะของพระเจ้านั้นก็ทำให้เราพ้นจากบาป ทำให้เราบริสุทธิ์ชำระเราได้นะครับในเอเฟซัสบทที่6พระวจนะนั้นเหมือนกับเป็นดาบครับดาบที่ป้องกันเราให้รอดพ้นจากการโจมตีได้นี่คือความสำคัญของพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้พี่น้องครับโปรดอ่านครับนะครับอย่าขี้เกียจครับโปรดฟังคำอธิบายนะครับอย่าเบื่อครับและโปรดทำตามนะครับอย่าท้อถอยครับและน้ำพระทัยของพระเจ้าการปกป้องของพระเจ้าก็จะมาถึงชีวิตของพี่น้องอย่างแน่นอนอาเมน